آخری روزے ہیں دل غم نہ کہ مضطر جانی ہے، آخری روزے ہیں دل غم نہ کہ مضطر جانی ہے، حسرت وا حسرت اب چل دیا رمضان ہے، حسرت وا حسرت اب چل دیا رمضان ہے، عاشقان مانگے رمضارو رہے ہیں پھوٹ کر، عاشقان مانگے رمضارو رہے ہیں پھوٹ کر، دل بڑا بے چین ہے افسردہ روح جانی ہے، دل بڑا بے چین ہے افسردہ روح جانی ہے، الفراق کے رب کے مہمان، الفراق الفراق الفراق کے رب کے مہمان، الفراق الوداع الوداع تجھ کو رمضان ہے، الوداع الوداع تجھ کو ماہ رمضان ہے، داستان غم سنائے کس کو جا کر آہ ہم، داستان غم سنائے کس کو جا کر آہ ہم، یا رسول اللہ دیکھو چل دیا رمضان ہے، یا رسول اللہ دیکھو چل دیا رمضان ہے، وقت افطار و سحر کی رو نہ کے ہوگی کہاں، افطار و سحر کی رو نہ کے ہوگی کہاں، چند دن کے بعد سارا سما سلسان ہے، چند دن کے بعد سارا سما سلسان ہے، ہائے صد افسوس رمضان کی نہ ہم نے قدر کی، ہائے صد افسوس رمضان کی نہ ہم نے قدر کی، بے سبب بے بخش دے یا رب کہ تو رحمان ہے، بے سبب ہی بخش دے یا رب کہ تو رحمان ہے. کر رہے ہیں تجھ کو رو رو کر مسلمان الوداع, کر رہے ہیں تجھ کو رو رو کر مسلمان الوداع. چند گھڑیوں کا اب دور ہے گیا مہمان ہے, آہ چند گھڑیوں کا اب دور ہے گیا مہمان ہے. روک سکتے ہی نہیں ہائے تجھے اب کیا کرے, روک سکتے ہی نہیں ہائے تجھے اب کیا کرے. سب کو روتا چھوڑ کر تو چل دیا رمضان ہے, سب کو روتا چھوڑ کر تو چل دیا رمضان ہے. واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے, واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے. نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے, نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے. ماں کے رمضان ہم سے راضی ہو کہ جا باہر خدا, ماں ہے رمضان ہم سے راضی ہو کہ جا باہر خدا. بخشوانا حشر میں کہ تو مائے غفران ہے, بخشوانا حشر میں کہ تو مائے غفران ہے. کاش آتے سال ہو عطار کو رمضان سی, کاش آتے سال ہو عطار کو رمضان سی. یا نبی میٹھے مدینے میں بڑا ارمان ہے, یا نبی میٹھے مدینے میں بڑا ارمان ہے. حسرتا حسرتا اب چل دیا رمضان ہے, ہوا جاتا جاتا میرو پنسن خوشی کی لہری ہر طرف رمضان جب آیا خوشی کی لہری ہر طرف رمضان جب آیا ہے اب جی دار جی دا مسلمایا رسول اللہ ہے اب جی دار جی دا مسلمایا رسول اللہ اب چند گھڑیوں کا شاہ اب غم کے مارے خون کے آنسو بہاتے شاہ اب غم کے مارے خون کے آنسو بہاتے ہیں چلا کر پا چلا کر پا کے آئے ماہ رمضان رسول اللہ رہا اب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ فضا سماب ہو گیا سن سان و ویرایا رسول اللہ سماب ہو گیا سن سان و ویرایا رسول اللہ رہا اب چند گھڑیوں کا یہ مہمان رمضان اب جا رہا ہے، ہائے تڑپا کہ رمضان چلا ہے، آہ رمضان اب جا رہا ہے، ہائے تڑپا کہ رمضان چلا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے، ہائے تڑپا کہ رمضان چلا ہے، اشک آنکھوں سے اب بے رہے ہیں، ہجر کا غم جو غم سے رہے ہیں، اشک آنکھوں سے اب بے رہے ہیں، ہجر کا غم جو غم سے رہے ہیں، وہ دلِ غم زدہ جانتا ہے، وہ دلِ غم زدہ جانتا ہے، ہائے تڑپا کہ رمضان چلا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے، ہائے تڑپا کہ رمضان چلا ہے، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کس سے غم کا فسانا غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کس سے غم کا فسانا کہوں گا، آنکھ پر نم ہے دل رو رہا ہے، آنکھ پر نم ہے دل رو رہا ہے، تڑپا کے رمضان چلا ہے, ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے, ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے, جا فدا تجھ پہ نانا اے حسن قلب ہے میرا غمگینوں میں سے, جا فدا تجھ پہ نانا اے حسن قلب ہے میرا غمگینوں میں سے, دل پہ صدمہ پڑا جا رہا ہے, دل پہ صدمہ پڑا جا رہا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے, ٹکڑے ٹکڑے میرا ہوا ہے, ٹکڑے ٹکڑے میرا ہوا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے, کر کے تقسیم بخشش کی اسناد آ تقسیم بخشش کی اسناد آگر جی نہ دل کر کے تو شاد, سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے, سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے, ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے, ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے, تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی کر دے بخشش, تو یہ کرنا خدا سے سفارش تجھ سے عطار کی التجا ہے, ماہ رمضان تجھ سے عطار کی التجا ہے, ماہ رمضان تجھ سے عطار کی التجا ہے, ماہ رمضان تجھ سے عطار کی التجا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان